amara bu ko deet sa borom mukk nekul mukk du zalam di aji tolli la way di ñeel jami fa inna li werbo moy khair ha fa inna li werbo moy khair al maf no fa in bu fekke nga na xey yara dafa soppi al maasiyata moy yalla bi taatu ci top yalla xey yaral danu top soppi allah bur yalla alayhi ci mum al uqubata mbugal gi mu ko tegon tamit dakoy soppi wolbuti ko def ko bila afiyati jamu yaram ak jamu xel ak jamu aduna wazul ak torox tang gi nga xamantene mom la tegon ci kaw ndax bakar yim don def bil izdi mu remplacer ko note la ko teranga qala waxna taala kana inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada allahu biqawmin su'an fala marad lah wa ma lahum min dunihi min wal suratul ra'd fukel ak benel aya inna allaha li yurwor ma bur yalla la yughayyiru sofi ma dara lumu tuti bi qawmin ci aw nit hatta mbete yughayyiru ñu sofi ma len lumu tuti ñom tamit bi am possible ci seen bop wa iza bu fekente na arada namna allah bur yalla bi qawmin ci aw nit su'an ak bon fala marad dalo amul dara lukoy delo wa ma lahum tid de mudinañ di ñeel min dunihi wulif yalla min walati kuy mengo seen mbir koy wala ñu am ben kilifa bu len dimbali wala dara wa fi ba'd al-athar bok na ci len ci jeexital ilahiyati tukke yi nga xamne ko djub borom subhanahu wa ta'ala ani rabbi ñu jele ci suñu borom subhanahu tabaaraku wa ta'ala nga xamantene barkel na te kawenam annahu ni li wer bor moy bur yalla subhanahu wa ta'ala qala dafa wax hadith qudsi wa 'izzati ginna samak notel wa dalali ak samak kaw way magay bi upp xel mi ndefi la yakunu du nek abdu ak jam min abidi ci sama jami ala ma ci li nga xamantene uhibbu sopnako summa top yantaqilu mu tokhu an wolif ko ila ma akrahu ci dem ci li nga xamne dama ko sip illa lulul ak intaqaltu dana soppi lo ñel ko mimma ci li nga xamantene yahibbu mu sopnako ila ma jemi ko ci li nga xamantene yakrahu dako sip dabaay wow bude yalla beggone yaangi ca jek jek dem ci limu bañ momit dalay jele yow ci li nga bañ beggone yobul ci li ngay bañ wala yakunu telu nek abdun jamin abidi sama jam ala ma akrahu ci limay bañ ci limay sip fayam taqulu mus tokhu an waliko ila ma jëm ci li nga xamne uhibbu sopnako illa ndere rek intaqaltu dana tokhal lo ñel ko ma yakrahu limu sip ila ma jëm ci li nga xamne uhibbu sopnako wa ful ful way da fa wona xamna da nañ ko xol ful way wa no fiira ha waw unta bi mi sa parce que wa inna rabbaka la bil misa aha deng mune waqat deug deug ahsana rafatalna alqa'il aji wax jane idha kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم إذا كنت نمك في نعمة تكيول فرعها نكو سام فإن اليربور مي المعاصي مي يالي تزيل دي تخل النعم خيولي وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم wa hattaati nang ko ar bi taati rabbil ibadi nang ko ñongal tax ar ko xewul gog bi taati ci top gi ngay top rabbil ibadi borom jam yi fa rabbul ibadi naka borom jam yi sari'un niqam da gaaw ci mbugalate de sari'un niqam wa iyyaka wadh-dhulm mahma istata'ta fa dhulmul ibadi sari'ul waham wa iyyaka mang lay moy tandiko lo wa zulm ak ja ak moy yalla ak togn bok mahma tata lo man mo sa man lo man rek fexel bo bul togn fa zulm al ibad nak togn jami kat sari'ul wa xam day waral ak beccal ak doyali mon ak toroxal wasafir bi qalbika bayna al wara litasbira athara man qad zalam wa safir te na nga tukki bi qalbika ci sa xol baynal wara ci digeunte mbiri manam safir moy na nga def na nga nek ambassadeur be di safar voilà intermédiation voilà intermédiation sa xol digeunte nit ñi li tabsara hein wala bok nga tukki tukil la no fi tukil la maam sa xol de ko tukil ci biir minde fi ci biir nit ñi li top sar bu ko defé nga xol nga gis asara man jeexitalu ñi nga xamne xat zalam dañu toñu d'accord ñu toñu ñu ndek del xol sa xol del xalat del tukki di xalat lu bari di réfléchir ci affaire bu ko waaw ana diw fu mu ne luko dal luko waral nga xol histoire leg nga xam luko waral kay mais nak pa ñi ngay dund dool del xol ñu jëk ñu parce que ñu wala tural xol aussi ko hein lecture alcorane voilà bu alcorane ko voilà modam fatil kamasakinuhum ba'dahum shuhudun alayhim wala tatham fatil ke gis ngay lolé masakinuhum seni hein seni keur seni dekk waye ba'dahum sen ginnaw shuhudun ñi ngi fi di aji sere alayhim ci sen kaw ci ñom waral len wala tatham te bul wa bul bul nam mu ne wala tatham wala tatham manam bul yitte wo manam ñoña rek di manam di nek rek histoire wala bok bul di tumal dal bul tumal kenn mais dal xolal yow sa bop xolal histoire ga yoy nga yitte wo problème yoy nga xol ne yow bugulo mel non وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصر وما كانت نيكول شيء دار عليهم دي ورال لين أضر دي غنا تا دي غنا لور من الظلم تي توج امول دار لو لين غنا لور تي سين تي نيوم ك توج غي ني تون تون وهو تي موم تون كات الذي موي ليغا خامنا قد قصر موم مو مو دوك سين ديغلو فكم تركوا من جنان ومن قصور واخرى عليهم اطم فكم اكبري تركوا لو خامتنا باي نانكو من جنان سي اي تول يو نات ومن قصور اك اي نجند اي فال يو رافيت واخرى واي نينن عليهم اطم نيوم ما نينن جيل نيوني افير يا نيوم دي فالو بالجحيم وفات النعيم وكان الذين لهم كالحلم falu jokku nañu nak legi nak sann nañ len bil jahim ci safaray jahim wa faata legi faaduna an na'im xewal gi ñu nekk won fi ci aduna wala bako faata faaduna an na'im xewaluk al-akhirah ga te moy aljana wa kaanat nekkon na alladhi li nga xamne na lohum mom mo len dalon wala bok mom lañu amon kal khulum ko mi kiyem ay ngent legi mi ngi melni ci gent lañ nekkon mi li tanu wax wax kat ba rafetal wa han wax li rafet li wa Allahu akbar wala bok liñu amone yépp dafa melni gënt wala li leen dal ñun manam fim tool lepp wessu ñom nak ñi ngi fa lu ci al sawara Allahu akbar ya rabbi ku ne kon ci xewal ba ñu ci ba ñu dugul ko safara day dal musu ma nek ci dara wala yalla ya sam kon fan wéréel ak juroom fasul mun fasul ni luy teqantal la ay mas'ala mun al ma'asi moy yalla yi sababul khawfi da fay war sabab la ci ragal war ru'bi ak titu xol tit fi qalbi ci xol da ngay tapet wa da ngay rek da ngay tapet do ñewé dal fo gis ko ku bari bakkar du ñewé da aw ci kel do ngi wax ko a def say de kassa de lay bañ wax ko ak bu ragal yalla ko ragalul yalla lo tax re ñi ci dess dalen de inna fiha qawwat jabarin jabarina da la met khulaha afa tax ma dawu fiha xam nga lalla fakhru anta fa sax anta waram ko faqatila inna ha huna qaid yalla jalla sam ñu se bëgg ndax yaa fitite ha deug mo ne fan wéral ak juroomi musiba yi nek ci bakkar wo bino xow baati a bok ni ci mbugal yi ñew ginnaw bakkar ma li nga xamne yol xih da nako sanni allah bur yalla subhanahu gacc nga la min ar-rabbi ci titu yi yëngal gi loxlo nit wal khawfu ak ragal fi qalbi al-afi ci xoluk aji ragal gi aji moy gi fala tarahu doko gis illa khaifan lulu mu nek aji tit maru ban diko xamantene dañuy lox dañ koy day lox fa inna li wer wor moy ataata top yalla hisnun tatala hisnullahi tatak yalla la al a'zam bi la jigeena mag moy fortaleza am la allazi bi nga xamne man dakhalo kep ku ko dugg kana dana nek min al amin ni ci ñu way wo way wol way woru ñi nek ci colère ci colouté bo sécurité wa ci sécurité min uqubati dunya ci mbugal yi aduna wal akhirat ak al akhirah wa man kharaja kep ko xamne da nga genn anhu wal ko ahata dana pek bi ci mom al makhawif li ragal lo nit ni moy yep min kulli janibin ci gep wal nak fa man ataa kep ko xamne top nga allah bur yalla in qalabat day rewul betiku al makhawif yey ragal lo ya fi haqqihi fa mom amana nek ak kurti nek securite wa man afahu kep ko xamne dang koy moy mom yalla in qalabat dana wal betiku ma amanahu yiko warona ko wo nek yiko warona tek ci securite wa assurance mu xawfu ni koy ragal lo wa mu lol moy da ngay gis muy jël ay assurance yu bare bare bare ci terewul xel mi ru dal wa aw kasso ci tepp mo ci burum tudd ha comment assurer mo ci burum tudd mo pour fukki woru lay jël problème xel mi ru dal ci assurer wu nak lele sa assurance vie la jël nak te xel mi dalu non mu tol de ci kokay ha aw ke kee mom aytu kursi rek lay tare dul ben assurance xel mi dal moy beugade amul ben ci assurance yi mu am amul semi amul lu tudde fi lan ngay ko tudde mi ci def civil ak non non semi amna benen bu def mutuel bi mutuel complet bu mat amna mutuel bu mat bo xamne 100% la mom 100% lay garantie gay bo fevrer ñu fay na def ak tout risque warama na fala tajidu do fek muk al asi aji moy yalla ji illa ludul wa qalbu kholam ka annahu day melni bayna janahi digenti ñaari la fu ta'irun ajnaw day melni mom ci kaw picci rek la nek picci may di naw wa tam wad in kharakat wa bu fekente ni bu yengale ar rih ngaraw ngarawle al babu buntu bi qala munan jaa dikna at talab sakutef wa in sami'a budde ge waq ha waqa qadamin ak daluk ndegu tank khafa mu ragal an yakuna ci mu nek naziran ku koy xuppu dula atabi ci musiba bu ko nara dal yahsabu day njort kul sahat mu gep ku yuxu rek alayhi ci kawam la jom wa kullu makruhun te lepp lu ñuy bañ diko sip diko ragal qasidun aju jublu la ilayhi jom ci mom mom lol lay def maam mom du nek ci sécurité abadan non manam schizophrénie wa moy bi wa schizophrénie moy ko xamné da tap tap bu fegge guntu bi mune ba la police yakkat ni kay tout monde mune ba du police bu déggé ki ta wa bruit bu mu dégg mu défé né mom lay wut bu dé ci février moy hypochondriac ko xamni mom yakkat ni lepp koy metti voilà mom dal ila initié moy février mën na ma tal ci puis c'est vrai que légui tamo ci wour mom lutax go yéne tamé ci position yo xamni mo koy ragal lo voilà yay nak bakari dakoy def muna waye nak han fa man khafa kep ko xamni ragal nga allah bur yalla amanahu yalla dana la jox koluté min kulli shay'in ci bepp mbir waman la nga xaf kep ku ragalul allah bur yalla akhafahu dana ko ragal lo min kulli shay'in ci bepp mbir laqad qada allah bainan nas mudkhuliqu an al makhawif wal ijram fi qarni laqad deug deug qada dogal na allah bur yalla bainan nas digeenti nit nit mudkhuliqu ca la tambale ci bam len binde ba legi anna mi dal li am mo dat ba dess moy li la dogal ci ñom al makhawif yi ragal lo wal ijram ak bakari fi kharani ñoo lekkulu mais li est ce que mo ko ko yo mo la ya al qa'il wa yo wala kayi rafet ka wax ka wax ka mu rak bu wax bu wax bi wax est ce que mom mom lo ko rahmahullahu ta'ala fanwer ak juroom benel munaw munaw ko batiha bokku ni ci mbugali bakari annaha nak mom bakar tu waqi'u day rotal al wahshatu ak njay al azimatu bada ajmak fil qalbi ti khol fa yajidu bu ko defey mu daj al mudnibu ajbakar di nafsuhu bopam mustawhishan muy aji njay alu di beru di ko xamne day tit sauvagerie am ko qad bo xamne waqa'at qad deug deug waqa'at rotna al wahshatu han al wahshatu njay alu baynahu digeunte mo bayna rabbi ak digeunte boromam wa baynahu ak digeunte mo bayna khalq ak digeunte mindefi wa baynahu ak digeunte mo bayna nafsi ak digeunte bopam wa kullama say sa yo xamantene kasarat mi ngi bari azunu bu bakar istaddad day gëna tar al wahshatu njay alu ba li waxon nako wa mu bari mu xon ci di affaire yu ñëk yi mu gëk ci am un vrac quoi voilà fi mo leen di sédélé dina gëna expliquer voilà muna wa amarul aish gën ja wex te dund moy aishul moy dunduk al mustahshina way njay allu ya al khafina way ragal ñax ñom dañu njay allu manam dañu muju nek ñu sauvage quoi duñu mëna fréquenté té kenn mënatuñ nek kenn voilà lool nak seen digënté ak seen borom lay ñëkke dañu def bakkar yu bari tout ça ñu après ñu am ki après nak dañuy dem ba nit ñi tam duñu mëna nek ak nit ñi sa rawati na nit ñu bax ñi ñoo lay ñëkke mëna ñaka nekkal parce que dañu japp ne gaay dañu sof quoi ñom bo leen fekke dañu ñom affaire yu diiné rek lañuy waxtané ñoo ñu dagay waru quoi du dem di leen fréquenté wa di fréquenté ñu bonni boba do dara dot leen jariñati dot ñu ñoñu dot ñu ko ñaanalati bu tuddu ko ndax dañ koy faté ñu bax dot ñu ko conseillerati lu bax voilà dot ñu nekk ci mom voilà mu nekk ak ñu bonni nak legi jek wala kon mom problème bobu na am ak nit ñi mu jek nak wala mom bu ci biir kërëm problème yi wala day muju ne wala man legi sama kër rek lay tok parce que nit ñi da ngay waru han te xamul ne mok ñom ñoy yam mo ñimi wax après kër lu ñu bëru ñu nekkon groupe bo xamne dañuy disloqué wu 1 ans lañuy and rek ñu gis ñoo diiw ñoo daan and way legi mënatu ñoo nek te ñoo daan and def yu bon nga jek gis ko ndey sam han mu delu ci biir keur tok ci keureum legui nak comme jabar gi tamit yoru len ci yoru ci diine jabar yek dom yi ñoomit dañi rew yaraliko nek ci mbewte ak mbon gu tar bu ko defee nak dootu dundu gu neex bu jigi nak digeunte mak jabar gi sax dootu amati jamm han mu nek fa ndeysaan wala nek ci difficulté yu metti ñoomi andono ci biti motax yego wol li xam ci voilà mu jek nak mom legui mom jabot gi sax dootu ñu deggoti voilà mu commencé tok voilà man li genn nak seeni bir nangam legui nak digeunte mak bopam dess nak yalla ne créer digeunte mak bopam sax ak njaay andu foko fekk day tit foko fekk muy defé ni nit ñi dañ koy pexel bu gisé ñaan ñu tok di waxtaan mu defé ni mom lañuy waxal bu gisé manam legui day dal di commencer voilà ba paré nakari deret et cetera la lañu yalla sam wa muna wa nak wa atyabul aish gem ja tey dund aishul musta'nisina moy dunduk way ñi nga xamne dañuy wétaliku ñi wétaliku borom yoy wa ba paré wétaliku nit ñi sociable da falaw nazara bu fekkonté na xol na al aqil aji xellu di wawazana ba pare mu temu mandaxé manam mu tollo mu pesé bayna lazzatil ma'siyati digënté banéx ak moy yalla wama ak li nga xamné tuqi'uhu mom la koy rotal fi ci mom min al khawf ci ragal wal wahshatu ak njay allu la alima ginnani dana xam su'a halihi ñaawtéwu xalam wa 'azima ghabnihi ak magayu ñak gi mu ñak perte gogou mu perte is ndax baa dafa jënde uns taati wetliku top yalla wa amniha ak koorutem wa halawatiha ak banexom han bi wahshatil ma'siyati ci njay allu moy yalla wama ak li nga xamantene lepp lo xamne tuuji wu dana ko waral min ko dina ko woral minal xaw fi ci ragal wa dara ak lor ak daa yi nga xamne mom lay wote la ko jëm ci waaw waaw hmm bu calculer wul calcul bi waaw waaw dina xam ñu xam dina balancé le déficitaire déficitaire waaw kama qila kenn nga xamne non la fa in kunta qad aw hasatka dhunub fadaha idha shi'ta wasta'nas fa in kunta bu fekk na nga nek xad deug deug aw hasak njaay allo non la dhunub bakari fadaha bayil bakari rek idha shi'ta so su la nexe so beugé kon legi bayil bakari wasta'nas bu ko defé nga la nga wetliko wa nga nek sociable muna wasirul mas'alat mbotu mas'ala bi nak li rek la moy an taatu lur moy top yalla tuuji bu day waral al qurbo jegeñ mi na rabbi ci borom bi subhanahu wa ta'ala nga laam mom wa kullama sa yo xamantene istad deug na tar al qurbu jegeñ gi xawa day gëna tar al unsu wetliku gi wal maasiyatu moy yalla nak tuuji bu day waral al bu'du ak sori min ar rabbi ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa kullama sa yo xamantene izdada gëna yok al bu'du sori qawiyat day gëna tar al wahshatu nja alu gi walihaza li motax yajidu day daj al abdu jambi wahshatan ak wet ak njaay allu bayna ci digënté mo bayna addu wi ak digënté nonom lil bu'd ngir sore allazi bi nga xamné bayna huma mo ne seen digënté wa wa wa in kana don't nek na mulabisan di aji lambo loho ñeel ko qariban ci lu jégué men wu ci mom ci bi sekh lool la ko man nit ci ak jam ak kiyom ak nonam li tax ñuy muy ben sauvageur bu am sen digënté lool la moy dañu bokkutul ben intérêt bokkutun ci liñ nek di set muy maté sama voilà voilà parce que ken dootul topati man amatu bokkutu ñay intérêt man kon ken topatul kenen ñoo wa parce que kenn ku ci nek say intérêt moy contraire au intérêt ki ci def lool la waya ñu duti muy dat un san ak wetliku xawu yeen bu deugar bayna ho ci digënté mo bayna man ak digënté ñi nga xamanteni hein yuhibbu sopp na leen way kan donte nek na baye leen di aju sari an wolifku man wala ko xamni wala sopp nako ah ñu ki ak kemu sopp même buñ soré day gis mu am ben genre wetliku bu nek ñoom manam day am sociabilité bu nek ñoom wala mono mëna wal waxatu motax jaay allu dal sababu ha sababam al hijab moy kiray wa kullama sa yo xamantena galuda mom la gëna tar al hijab kiray zaala day yok al waxatu jaay allu bi fal ghaflatu yëgëdi nak tuuji bu day waral al waxatu ak jaay allu négligence yëgëdi sankan ci jaamu yalla lol da koy waral wa ashad minha gën ja tar liku gëna tar nak moy waxatu ma fiyati njaay allu moy yalla wa ashad minha liku gëna tar nak waxatu shirk moy njaay allu bokkale wal kufur ak weddi yalla yoy mom yimi indi moy gëna graw motax febar yoy da ngay gis gaay africain ñoo gëna pauvre waye tuba bi ñoo dak xar ñoo wala do ci wala wa ñoo dak parce que ñoom wala ñoom bu len loy bu len yi bu len day dal day metti mo ta wala ta ji do dak do gis ahadan kenn mu la bi sam bu aji lambo shay an dara min zalika ci yi illa lu wa ya'lu dana ko fete kaw min al wahshati ci njay allu bi hasbi ma ci lu tolo mo proportionnellement ak li nga xamne la basoho lambo nako min wu ci mom fataalu bu ko defé mu yek al wahshatu njay al go woj han wajhahu ti kharkanam go qalbuhu ak kholam fasta hasu bu joké bu ko defé mu njay al wahshatu hasu mun bu ko defé ñu njay al bu jëme ci mun tam lool la aussi quoi on risque aussi ci dajam day daal di commencer am mom dootul bëgg ci ñun mais nit ñi duñ ko bëgg ci doon mëna nekk tak ñom mais ñom duñ mëna nekk tak mom manam ñaar ko yépp la problème bi day na du nekk ci kenn ci ñe kessé wa a legui da melni def nañ lu tollok 10 page ah oui ah lolou buñ ko daan def dañ daan bari arrête kon xamna daal ki ba benen yoon inshallah benen yoon nak ñi ngi tambalé ci al ma'afi tasriful qalb an al istiqama manam day tax ba xol manam njub ak njub ak duko manat duko yi wa dakoy dak day dak wallahu a'lam sallallahu ala nabina muhammad wa ala sahbihi ajma'in wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin